बड़ा, बहुत बड़ा झूठ। मैंने झूठ बोला, एक बहुत बड़ा झूठ। पिता ने मुझसे कहा, क्या मैंने जार में रखे बिस्कुट खाए थे? मैंने कहा, नहीं, लेकिन मैंने खाए थे। और मैंने झूठ बोला। मैं सच बोल सकता था, मैं कह सकता था मैंने खाए थे, लेकिन मेरे पिता बहुत गुस्सा हो जाते और माँ भी बहुत गुस्सा हो जाती और मेरी बहन भी। और अब मुझे दुख हो रहा है कि मैंने क्यों खाए, और मुझे दुख हो रहा है कि मैंने झूठ बोला, और मैं अपने झूठ के चक्कर में फंस चुका हूँ। मैं इससे बात कर सकता हूँ शायद? झूठ, चलो जाओ, दूर हटो, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा अगर तुम कभी वापस ना आओ तो। वह अभी भी यही है। देखो झूठ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रहा, इसलिए शायद तुम हो ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। झूठ, तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। तो तुम कभी तक यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो, खूब बड़े। झूठ, तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम बहुत विशाल हो, भारी भरकम हो, तुम्हारा सिर भी बहुत बड़ा है, और तुम्हारी नाक बह रही है, और पेट फूला हुआ है। झूठ, तुम बहुत भद्दे हो, और तुम मूर्ख हो, तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। मुझे पक्का विश्वास है कि तुम अपना नाम भी नहीं लिख सकते। प्रयास करो। झूठ, झूठ, झूठ, झूठ, सब गलत है। तुम्हारा नाम है झूठ, और तुम मूर्ख हो, और मैं बहुत होशियार हूं, लेकिन मैं तुम्हारे चक्कर में कैसे फंस गया? क्या तुम कहीं जाकर किसी और को तंग नहीं कर सकते? कोई ऐसा जो सच में बुरा और बिगड़ा हुआ हो, जो मेरे जैसा अच्छा बच्चा न हो? झूठ, क्या तुम हो जो मेरे पेट पर बैठे हुए हो? मुझे कष्ट हो रहा है, उतरो मेरे पेट से, उतरो। ठीक है झूठ, मैं हार मानता हूं। पिताजी, माँ, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं जानता हूं कि बिस्कुट किसने खाए थे। कोई ऐसा जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं बिस्कुट खा गया। उसने पहले एक खाया, और फिर उसने दूसरा खाया, और फिर एक और। इस तरह एक एक करके जार में रखे सारे बिस्कुट वह खा गया। हाँ, एक तरह से मैं ही सारे बिस्कुट खा गया। मैं आपका बेटा। इस बात को लेकर आप कुछ करेंगे पिताजी? माँ, आप दोनों इस बात पर चर्चा करोगे? ठीक है, ठीक है। मेरा झूठ जा चुका है, शायद वह चला गया है किसी और को तंग करने। शायद अब तक दुनिया के दूसरी ओर पहुंच गया होगा, शायद किसी महासागर में तैर रहा होगा, या किसी सागर तट पर फंस गया होगा और प्रतीक्षा कर रहा होगा कि कोई उसे बचा ले, या किसी बड़े नगर में भटक गया होगा, या किसी जंगल में, और सोच रहा होगा कि मुझ जैसे अच्छे बच्चे को उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। अब वह मेरे पास नहीं है, और यही सच है, पूरा का पूरा सच। समाप्त। क्या तो